Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, γεια σας, πίσω σελίδες. Τετάρτη, μέσα στην εβδομάδα, μέσα στη μέση ακριβώς. Τετάρτη και 27 ο Γενάρης, με ανησυχητικά νέα, με ανησυχητικά δείγματα. Από την αρχή θα εξηγηθώ και θα σας δώσω και μια συμβουλή. Και αμαρτία δεν έχω και μακάρι να πέσω έξω. Μπορεί να το έχουν πλανέψει εδώ ένας πειραγμένος τσιτσάνης, ακρογιαλιές δειλινά που θα αργήσουμε μάλλον να τις ξαναδούμε όπως τις θυμόμασταν. Λοιπόν, η συμβουλή. Αν είστε σε κάποιες περιοχές που ακούτε να συζητούν για τα κρούσματα της μετάλλαξης, εννοώ Αττική, Κρήτη, ειδικά στο Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, και έχει και μια-δυο ακόμα που όμως δεν είναι επιβεβαιωμένες, από την Πέμπτη το βράδυ, από αύριο το βράδυ θα ξέρουμε. Αν είστε πάντως σε αυτές τις τρεις περιοχές, Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, ειδικά στο Ηράκλειο, παιδιά, κάντε ό,τι ψώνια είναι να κάνετε, κάντε ό,τι δουλειές είναι να τρέξουνε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Και από ό,τι φαίνεται πάμε ξανά, να σας το πω επισήμως, σε κλείσιμο εννοώ. Να σας το πω επισήμως, γιατί το είπε ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και δεν μπορεί να αντιστρέψω και να παραφράσω τα λόγια του. Δεν αποκλείεται πισωγύρισμα στη χαλάρωση των μέτρων. Και έχει να κάνει φυσικά με την βρετανική μετάλλαξη. Αυτή που δεν κλείναμε τα αεροδρόμια με τη Βρετανία, θυμάστε τις πτήσεις, και τώρα το πληρώνουμε, εδώ είμαστε. Θα μου πεις τώρα, ήρθες, ακόμα δεν ξεκίνησες, πες μια καλημέρα, έτσι ένα γεια, ένα αυτό, αμέσως να μου πεις ότι θα κλείσουν πάλι όλα και έρχεται η μετάλλαξη και θα μας βάλουν μέσα. Εντάξει, εγώ τα λέω, μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να έρθεις μετά και να μου πεις, να είδες που κινδυνολογούσες. Και εν πάση περιπτώσει πάρε τα μέτρα σου. Τι να πω τώρα κι εγώ. Αλλιώς κάτσε να σε προφυλάξει ο Καραμαλάκης της αστυνομίας, ο αρχηγός, ο κριτικός αρχηγός της αστυνομίας. Έχω να σας πω μερικά πραγματάκια για τον κύριο αυτόν, τον οποίο ξανά τον έχουμε στην επικαιρότητα. Κάτι έλεγα χθες για τις δύο απαγορεύσεις συναθρήσεων, γιατί χθες το βράδυ, ξαφνικά αργά τη νύχτα, μαθαίνεις ότι απαγορεύονται, λέει, ξανά οι συναθρήσεις. Κάντε τρεις τις συναθρήσεις, κύριε Στέφανε, κύριε Μιχάλη, κάντε τρεις τις απαγορεύσεις συναθρήσεων, γιατί μας περνάνε. Όπως ακούσατε ίσως, άνω των 100 ατόμων δεν, γιοκ, απαγορεύεται. Και σου κάνουν και ένα ωραίο παιχνιδάκι, ότι παιδιά μέχρι πρότινος ήταν στους 9, τώρα τους πήγαμε στους 100. Και βγαίνουν βεβαίως οι δικηγόροι, ο Καμπαγιάννης πρώτος, που τον εκτιμώ και τον σέβομαι και που τα λόγια του τα μετράω διπλά, και λέει, παιδιά, εδώ μας κοροϊδεύετε, κύριε Καραμαλάκη, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας. Και όλο τυχαίως ήταν προγραμματισμένες κάτι διαδηλώσεις των παιδιών για τα θέματα με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Όλο τυχαίως ήταν κάτι διαδηλώσεις προγραμματισμένες για τον Κουφοντίνα. Ναι, με κάτι τρελούς εκεί που θεωρούν ότι ακόμα και ο Κουφοντίνας έχει δικαιώματα στην κράτησή του. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που ήταν προγραμματισμένα για τις επόμενες ημέρες, ακόμα και αγροτικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη, ακόμα και κινητοποιήσεις των ανθρώπων της εστίασης, που βάζουν πολύ σοβαρά ζητήματα γιατί καταστρέφονται, με τα μέτρα ασφαλείας, με όλα όσα πρέπει να γίνουν. Όχι, λέει, πάνω από 100, τέλος, πρόστιμα και 5.000. Who's afraid of the big bad wolf? Ποιος φοβάται τον κακό λύκο? Το θέμα είναι ποιος είναι ο κακός λύκος. Ποιος είναι ο κακός λύκος? Και κοιτάξτε, αν το έχεις κάνει μία, λες εντάξει. Αν το έχεις κάνει δύο, λες εντάξει. Στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, αρχίζει το πράγμα να ξεφτιλίζεται. Πώς να σας το πω? Θέλω να πω, αυτό το στυλ, αυτή την μέθοδο, του απαγορεύεται. Σας τα έλεγα και χθες. Τη μία την απαγόρευσες με την 17 Νοέμβρη, μετά με το Γρηγορόπουλο. Μετά έρχεσαι να πεις, πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει, αν τα παιδιά δεν πάνε σπίτι γρήγορα θα φάνε πρόστιμο, τα είπε η κυρία Μακρύ. Γενικώς υπάρχει μία τέτοια τάση του να προλάβω γρήγορα να απαγορεύσω, να βάλω το όριο εδώ και να προκαλέσω την κοινωνία, η οποία έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν είπε κανείς, ρε παιδί μου, ότι δεν θα πηγαίναν τα παιδιά σπίτι ή ότι δεν θα τηρούνται τα μέτρα στις διαδηλώσεις. Δεν είδα εγώ κανένα τρελό να θέλει να βγει να πάει να κολλήσει στις διαδηλώσεις, όπως κολλάει στις εκκλησίες που γλύφουν τα ίδια κουτάλια όλοι μαζί. Α, εκεί δεν πιάνει, δεν κολλάει μάλλον. Αλλά όταν έρχεσαι και του λες, οπ, απαγορεύεται, τότε είναι που τον τζιτώνεις, τότε είναι που βάζεις την κοινωνία απέναντι και μάλλον αυτό θέλεις να πετύχεις. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε τις πίσω σελίδες. Σας έπιασα λίγο από τα μούτρα σήμερα, το ξέρω. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εκεί μπορείτε να πείτε και τις δικές σας απόψεις. Υπάρχει και mail, υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας και στο Facebook, στα social, όλα. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να με βρείτε και να συζητήσουμε, βρε παιδί μου, μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη. Τι να πω. Κρατήστε πάντως την προειδοποίηση, το λέω σοβαρά και έχω να σας πω μερικά πράγματα από το ρεπορτάζ. Η εκπομπή δεν είναι ιατρική, αλλά έχω μερικά στοιχεία από τις τελευταίες ημέρες συλλέξει, προσπαθώντας δημοσιογραφικά να προσεγγίσουμε το τι στο καλό συμβαίνει με αυτή τη μετάλλαξη, με την οποία από ό,τι φαίνεται θα ζήσουμε για αρκετό καιρό και με αυτή τη μετάλλαξη και η οποία δεν σε αφήνει να χαρείς εκείνη τη μικρή χαραμάδα που έστω και αργά, έστω και κουτσουρεμένα, έστω και με τις περσόνες να μπαίνουν μπροστά και να παίρνουν τη θέση των ανθρώπων, τη συζύγου Χατζηδάκη και όλο αυτό το συρφετό των γραμματέων και φαρισαίων για τα εμβόλια, λέω, έστω και λιγάκι με αυτή τη χαραμάδα του εμβολίου πήγε να ανοίξει, να γελάσει το χυλάκι μας και να πούμε άντε μπας και ξεμπερδέψουμε σιγά σιγά. Κρατάτε μικρό καλάθι, ξαναδιαβάζω τη δήλωση Μητσοτάκη, δεν αποκλείεται πισωγύρισμα στη χαλάρωση των μέτρων. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εάν κατέβεις μία βόλτα στην Ερμού και πεις, ρε παιδί μου, για να δω τι λέει εδώ η απαγόρευση του κυρίου Καραμαλάκη, του αρχηγού της αστυνομίας, πάνω από 100 άτομα, πρόστιμο, κατευθείαν. Και μη σου πω και συλλήψεις και άλλα πιο βαριά πράγματα. Λοιπόν, άσε τις διαδηλώσεις. Άσε αυτούς που φωνάζουν με τα πανό στα χέρια, αυτούς τους κακούς, ρε παιδί μου. Κατέβα τους καλούς, εκεί που ψωνίζουν. Κατέβα στην Ερμού μια βόλτα, κατέβα στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, κατέβα στη δικαιοσύνη στο Ηράκλειο. Κατέβα, τι θες να σου πω τώρα, μία-μία-μία τους δρόμους, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κατέβα εκεί και μέτρα κεφάλια. Να δεις, είναι συγκέντρωση 100 ατόμων ή δεν είναι. Α, εκεί δεν κολλάει, συγγνώμη, το ξέχασα. From the underground, you can chop down a tree, but you can't kill the seed. From the underground, a few Molotov cocktails are all that we need. From the underground, you can lock us up, but you can't lock us down. We're coming up from the underground. Παιδιά, με τη μετάλλαξη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και να το παίρνετε σοβαρά. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να τηρείτε τα μέτρα σχολαστικά, ακόμα και για διπλές μάσκες λένε τώρα, ακόμα και για πάρα πολύ σχολαστική, πολύ περισσότερο ακόμα και από το πρώτο κύμα που ήμασταν και λίγο ψαρωμένοι. Και θυμάστε που βγαίναμε με γάντια, τώρα εγώ δεν βλέπω κανέναν με γάντια στο σούπερ μάρκετ, μόνο μάσκα. Στην αρχή βγαίναμε με γάντια, κι εγώ, δεν το κοροϊδεύω, κι εγώ. Μετά λίγο χαλάρωσες, λες εντάξει τώρα θα πλύνω τα χέρια μετά. Λοιπόν, εδώ το πράγμα με το, η μετάλλαξη στη Βρετανική είναι σοβαρό και επίσης το πιο σοβαρό είναι ότι δεν έχεις τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης. Τι θέλω να πω, σε όλα τα περιφερειακά ιατρία αναφοράς, τα εργαστήρια αναφοράς που μέχρι τώρα γίνονται τα τεστ κορονοϊού, υπάρχει μια διαδικασία που κάνεις το τεστ, πηγαίνει εκεί, το μοριακό ειδικά, καλά τα rapid βγαίνουν πιο γρήγορα και μετά από έναν έλεγχο μέσα σε 24 ώρες σου λένε έχεις, δεν έχεις. Εκείνο που δεν μπορείς να μάθεις άμεσα είναι το αν έχεις τη μετάλλαξη που είναι λέει πιο γρήγορα μεταδιδόμενη, που έχει πιο πολύ θνησιμότητα κατά κάποιες, δεν θέλω να τρομάξω, σε κάποιες περιπτώσεις, στη Βρετανία τουλάχιστον κάποιες έρευνες λένε ότι είναι και πιο θανατηφόρα, αλλά σίγουρα είναι πιο μεταδοτική. Για να το μάθεις λοιπόν αν το έχεις αυτό πρέπει να περάσουν 3 μέρες παιδιά και όχι ούτε με το rapid ούτε με το μοριακό. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που δεν μαθαίνετε κάθε μέρα, ενώ βγαίνει κάθε μέρα ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ, τόσα κρούσματα, τόσα θετικά, τόσοι θάνατοι, δυστυχώς ακόμα μετρά θανάτους. Μην νομίζετε ότι το ξεχνάς, ότι επειδή το 25 και το 27 είναι μικρότερο από το 121, ότι δεν τρέχει τίποτα, γιατί και 27 είναι ζωές ανθρώπινες που χάνονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είσαι καλύτερα από εκεί που ήσουν τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο. Αλλά δεν βγαίνει ενημέρωση καθημερινά για τα κρούσματα, τα μεταλλαγμένα, ας τα πούμε έτσι για να συνεννοούμαστε, διότι από τα υπάρχοντα θετικά κρούσματα γίνεται επί αυτών των κρούσματων δειγματοληπτικά, όχι σε όλα, γίνεται έλεγχος στα εργαστήρια αναφοράς σε όλη την Ελλάδα και όσα δείξουν κάποιες αυξημένες τιμές, για να σας το πω απλά τώρα, να μην σας πω μοριακό κλπ., κάποιες αυξημένες τιμές τα χαρακτηρίζουν, τα βαφτίζουν ως ύποπτα και μετά πρέπει να τα βάλουν σε ένα πλοίο, για παράδειγμα αν είσαι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο το λέω συνέχεια και συνέχεια γιατί έχει θέμα χοντρό, να τα βάλουν σε ένα πλοίο, να τα στείλουν στην Αθήνα, να πάνε στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπου υπάρχει το Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής, και εκεί να γίνει μια καλλιέργεια, όπως λέμε παλιά, το λέω τώρα όσο γίνεται πιο απλά έτσι, για να βγει μετά από 3 μέρες αν όντως είναι αυτό δείγμα, αν είναι αυτό το δείγμα κρούσμα της συγκεκριμένης μετάλλαξης της Βρετανικής. Και από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτές τις 3 μέρες που περιμένεις υποτίθεται ότι είσαι σε καραντίνα, αλλά άλλο είναι να έχεις το α, άλλο είναι να έχεις το β. Και σήμερα, μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα, έχουμε 59 καταγεγραμμένα τέτοια κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Οι πληροφορίες από έγκυρους γιατρούς, επικαλούμε και τον κύριο Σουρβίνο από το εργαστήριο το υιολογικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων και ο οποίος λέει ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν. Το λέει ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Και υπάρχουν και άλλες πληροφορίες ότι μόνο τις επόμενες ημέρες, ειδικά για το Ηράκλειο, θα έχεις μία μεγάλη αύξηση. Ας μην πω εκθετική, θα έχεις μία μεγάλη αύξηση των συγκεκριμένων κρούσματων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το lockdown έρχεται. Από εκεί ξεκίνησα. Από εκεί ξεκίνησα, αλλά προσπαθώ να στο δικαιολογήσω. Να στο κάνω με επιχειρήματα. Να το δει. Μακάρι να κάνω λάθος. Και εγώ και ο Σουρβίνος και οι επιστήμονες και όλοι. Και να μην είναι τα πράγματα τόσο άσχημα και να πάνε όλα καλά. Αλλά μάλλον δεν είναι καλά τα πράγματα. εντωμεταξύ με τα εμβόλια, χαμός, κόλαση παιδιά. Κόλαση με τα εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μείνει μαλλί με μαλλί. Εδώ αυτοί θα μαλλιοτραβηχτούν και ακόμα εμείς θα ψαχνόμαστε πότε θα έρθουν τα εμβόλια. Σας έχω πει για τις μηνύσεις που ετοιμάζονται να κάνουν οι χώρες στην Pfizer. Τώρα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, είναι η Επίτροπος Υγείας της Κύπρου. Που σας έλεγα, θυμάστε, ότι παρόλο που έχουμε Επίτροπο Υγείας Κυπρία, η Κύπρος παραβίαζε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάμε όλοι μαζί για τα εμβόλια για τις προμήθειες και πήγαινε να βρει από το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κυρία τώρα έχει θυμώσει πολύ με την AstraZeneca, λέει, την εταιρεία, γιατί έχει πάρει λεφτά ως προκαταβολή για να μας δώσει εμβόλια και δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει τώρα. Και έχουν, λέει, υποψίες. Άκου τι τους περνάει από το μυαλό των παγάσιντων, πραγματικά. Έχουν υποψίες ότι αυτά τα εμβόλια έχουν πουληθεί, λέει, σε άλλες αγορές, βλέπε Αμερική, πιο ακριβά, γιατί είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, το λέει ο τίτλος του βιβλίου, δεν το λέω εγώ. Νίκος Μπογιόπουλος βεβαίως, ο εξαιρετικός συνάδελφος, δημοσιογράφος. Και κάτι λέει, λοξοκοιτάνε προς τη Ρωσία τώρα. Γι' αυτό σας το έχω φέρει αυτό εδώ, είναι οι Leningrad Cowboys που τραγουδούν μαζί με τη χοροδία του ρωσικού στρατού, Beatles. Γιατί όταν έρχεται η ανάγκη και το σφίξιμο, γιατί θυμάστε ότι δεν μιλάει κανείς για τα ρωσικά εμβόλια, τώρα ξανακοιτάνε προς τα εκεί. Τα ρωσικά λέει τι είναι, μπασκλάς, δεν τα παίζουμε. Δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη ειλικρινά. Μην σας πάρω στο λαιμό μου και πάτε και κάνετε το Sputnik και αρχίσετε να λέτε ντάγκα σπαζά. Αλλά εγώ δεν άκουσα να κάνουμε συζήτηση για το Sputnik το εμβόλιο και πότε θα προμηθευτούμε, αν θα προμηθευτούμε, δεν θα προμηθευτούμε. Αλλά τώρα που ζορίζουν τα γάλα, σφίγγουν τα γάλατα, όλο και λέει ψιλοσυζητάνε, ψιλοκοιτάνε προς τον τσάρο, προς τα εκεί. Ρε, και μας σώσει αυτός με τα εμβόλια. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Και να μην σας πω ότι θα φτάσει άμα ζορίσουν τα πράγματα και στην Αμερική ακόμα να δώσει ο Πούτιν εμβόλια. And she opened the door. Σας αφήνω να απολαύσετε λίγο την Τιλάιδα εδώ, την Τιλάιλα, τη Δαλιδά δηλαδή, του Tom Jones, από τους ύμνους της αμερικανικής μουσικής, τα 60's, 1967 ηχογραφημένο, αλλά εδώ όχι από τον Tom Jones φυσικά, από τους Leningrad Cowboys, όπως και το προηγούμενο, σε συνεργασία με την χοροδία του Κόκκινου Στρατού, μια έτσι συνάντηση που η αμερικανική κουλτούρα ήρθε λίγο πιο κοντά στα ρωσικά ακούσματα. no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah. Εν τω μεταξύ λέει ο Πούτιν ετοιμάζεται, λέει, να βγάλει στη κυκλοφορία και άλλα δύο εμβόλια εκτός από το Sputnik, και ότι έχει, λέει, βάλει σε μία εντός Φεβρουαρίου κιόλας. Καλά, αφήστε το, εμείς περιμένουμε από την Johnson & Johnson, όχι πια δάκρυα, από την αμερικανική εταιρεία. Η Ελλάδα, λέει, έχει ποντάρει εκεί σε αυτή τη συμφωνία την ευρωπαϊκή, να πάρουμε από την Johnson & Johnson μεγάλες παρτίδες. Τα οποία, λέει, θα πάρουν μετά τον Μάρτιο, θα πάρουν την έγκριση, και βλέπουμε καλό καλοκαίρι για να μπει κανονικά σε κυκλοφορία. Ο Πούτιν έρχεται και σου λέει, έχω το Sputnik, αλλά δύο εντός του Φεβρουαρίου, και άμα θέλετε εδώ είμαι εγώ. Ο καπιταλισμός, όχι, προσφορά και ζήτηση, και με το αζημίωτο, φυσικά, με την αναλογή τιμή. Τώρα τι να σας πω εγώ. Κάτσε να τελειώσει ο κόκκινος στρατός εδώ. Αυτό ήταν. Λοιπόν, τι να σας πω εγώ τώρα. Πάτε να κάνετε το ρωσικό. Ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί εγώ ξέρω ποιο θα κάνω και τι. Ήδη έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις. Δεν έχεις φυσικά. Διότι όλα κανονίζονται σε άλλο επίπεδο. Αλλά σας λέω, στην Ευρώπη, μαλλί με μαλλί κυριολεκτικά, ετοιμάζονται για μηνύσεις στις εταιρείες. Και οι χώρες, βεβαίως, η καθεμιά προσπαθεί να κάνει το δικό της το κουμάντο. Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Σας διαβάζω από Διεθνή Πρακτορία. Μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου για τα ρωσικά εμβόλια. Το ένα, λέει, παράγεται, το καινούριο που έρχεται μετά το Sputnik V, θα λέγεται Epivac Corona το επόμενο ρωσικό, και το παράγουν, λέει, σε κάτι εργαστήρια στο Ινστιτούτο Vector που βρίσκεται στην περιοχή του Νοβοσιμπίρσκ στην Ανατολική Σιβηρία, ένα ερευνητικό κέντρο που είχε πραγματοποιήσει μυστικές έρευνες για βιολογικά όπλα επί Σοβιετικής Ένωσης και συντηρεί δείγματα διάφορων ιών, και εκεί κάνουν τις έρευνες και βγάζουν το δεύτερο εμβόλιο, το οποίο θα πάρει έγκριση, λέει, εντός του Φεβρουαρίου. Ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, στραγγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Έξω οι δρόμοι περιμένουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Δεν ξέρω για πόσο θα μας περιμένουν και πόσο θα χρειαστεί να παραμένουν ανοιχτοί οι δρόμοι και διψασμένοι, αν χρειαστεί να ξανακλειστούμε. Η κατάσταση δεν είναι καλή, το ξαναλέω, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά με την μετάλλαξη και ειδικά όταν βλέπεις ότι δεν είναι κανείς εκεί να σε προστατέψει κυριολεκτικά, πραγματικά. Δηλαδή, αν με όλα αυτά που γίνονται, το μέτρο που έχεις να μου κάνεις, να λάβεις, είναι η απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων, φέξε μου και γλίστρισε, αυταρχισμός και τίποτα άλλο, μόνο αυτή τη μέθοδο, αυτή τη συνταγή ξέρεις για να απαντάς στην κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Θα σας πω λίγο περισσότερα για την ηγεσία της αστυνομίας στο δεύτερο μέρος, για τον κύριο Καραμαλάκη ειδικά, που εδώ στην Κρήτη πρέπει να ξέρετε τον έχουμε περιπολού. Καθίστε λίγο, έχει τη σημασία του. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πω λίγο περισσότερα. Λίγο, ε. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Μέρος δεύτερο της εκπομπής. Αυτή εδώ βεβαίως είναι η Firewater, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής, να το ξέρετε, θα ακούμε πολύ από αυτό. Dark days indeed, δηλαδή σκοτεινές μέρες, όντως. Και πώς να μην τις χαρακτηρίσεις σκοτεινές, όταν έχεις τη μία απαγόρευση συναθρήσεων πίσω από την άλλη. Που προσέξτε, δεν ήθελε ακόμα κανείς να συναθρηστεί επικινδύνως. Που προσέξτε, ήδη συναθρίζονται επικινδύνως στα μαγαζιά απ' έξω. Εκείνο που είναι απολύτως επικινδύνος να συμβεί, εκείνο που είναι απολύτως επικίνδυνο να συμβεί, είναι να συναθρηστείς διαμαρτυρόμενος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πρέπει να το κατανοήσετε. Και μάλιστα με τις συμβουλές των ειδικών, που βεβαίως βγαίνουν οι λοιμοξιολόγοι, αυτοί που δεν είναι σε καμιά επιτροπή, και λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ειδικά για αυτή την απαγόρευση, αλλά αποκαλύπτεται από την ίδια την απαγόρευση του κυρίου Καραμαλάκη, του αρχηγού της αστυνομίας, ότι υπάρχει και άλλη επιτροπή που εισηγείται πραγματάκια για να γίνονται πραγματάκια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Life into our hands. When we go, our bones will bake on the burning sands. We walk but once a mile when we're living, so now we're Σε αυτό το ΦΕΚ λοιπόν που έβγαλε ο αρχηγός της αστυνομίας επικαλείται μία σύσταση μιας επιτροπής που βεβαίως δεν είναι η επιτροπή των λοιμοξιολόγων, αυτή που λέμε τόσο καιρό, που βγαίνουν και μας λένε για τα μέτρα και λοιπά, που μας δίνουν τις συστάσεις. Δεν είναι αυτή η επιτροπή. Ακούστε, αυτή η επιτροπή λέγεται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Αλλά δεν επικαλείται αυτή ο Καραμαλάκης. Επικαλείται μία άλλη επιτροπή που υπάρχει εδώ και καιρό και λέγεται Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως ξέρετε, στο τι είναι η μία επιτροπή και στο τι είναι η άλλη, στο πόσο καλύπτει η μία την άλλη, στο πόσο αναλαμβάνουν την ευθύνη οι γιατροί ή πόσο την αναλαμβάνουν τα πολιτικά πρόσωπα. Έχει και μερικά κοινά πρόσωπα η μία επιτροπή και η άλλη. Ακούστε, θα σας διαβάσω τη σύνθεση, έχει πλάκα. Στην επιτροπή που εισηγήθηκε τώρα, λέει στον αρχηγό της αστυνομίας τον περιορισμό των διαδηλώσεων ξανά, είναι ένας γενικός γραμματέας δημόσιας υγείας, δεν είναι γιατροί, κυρίως δεν είναι γιατροί, ένας γενικός γραμματέας υπηρεσιών υγείας, μια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο Αρκουμανέας, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων εισηγήθηκε να περιοριστούν οι διαδηλώσεις. Ωραίο. Έχει και άλλους. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Άκου τι διευθύνσεις έχουμε. Ωραίο ακούγεται αυτό. Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Ωραίος. Παρακάμπτω έναν, γιατί θα σας τον πω στο τέλος. Μετά είναι ο κύριος Τσάκρης, καθηγητής μικροβιολογίας, να και ένας γιατρός, διευθυντής εργαστηρίου μικροβιολογίας ιατρικής σχολής. Ο κύριος Τουλούμης, υποπτέραρχος. Υποπτέραρχος, το ακούσατε. Διευθυντής του υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, διότι άμα δεν είναι και ο στρατός μέσα στο κόλπο. Και ένας Χατζηγεωργίου Δημήτρης, και αυτός υποπτέραρχος, δύο υποπτέραρχοι. Εισηγήθηκαν για τα μέτρα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων του κυρίου Καραμαλάκη, την καινούργια διαταγή απαγόρευσης συναθρήσεων. Εντάξει, το όνομα που παρέλειψα και που είναι κοινό στις δύο επιτροπές, νομίζω ότι το καταλάβατε όλοι, δεν χρειάζεται. Σωτήρης Τσιόδρας, καθηγητής, ο οποίος απ' τη μία είναι γιατρός, απ' την άλλη είναι στέλεχος. Σας έχω πει ότι ο Τσιόδρας παίζει πάρα πολύ πονηρό ρόλο. Παίζει διπλό ρόλο. Είναι σαν τη Μάτα Χάρη, διπλός πράκτορας. Είναι, τι να σας πω, τη μία είναι ο γλυκός. Κάνει και τον καλό και τον κακό μπάτσο σε αυτή την ιστορία. Ναι, ξέρω τον Τσιόδρα, τον σεβόμαστε, τον αγαπάνε οι μαμάδες μας που τον βλέπουν στην τηλεόραση, τον βλέπαν όταν έβγαινε Μιλίχιο. Είναι και ψάλτης, που το πας αυτό. Και μίλες πολλά για τον Τσιόδρα, για τον Σωτήρη, γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Λοιπόν, εγώ για τον Σωτήρη έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο ρόλος που παίζει είναι εξαιρετικά περίεργος, προφανώς είναι ένας σοβαρότατος επιστήμονας, αλλά όταν χρειάζεται για το καλό μας, κάνει και λίγο τα στραβά μάτια. Τη μία δεν χρειάζονται λεωφορεία παραπάνω, δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε τα λεωφορεία, την άλλη άσε, και τώρα είναι στην επιτροπή που πρότεινε για το καλό σου τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Για το καλό μου. Ως που δεν άντεξε στο τέλος. για το καλό μου στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου. Yeah, yeah, yeah. Για το καλό μου, τώρα σας γράφω όλους τα αρχίδια μου. Δεν θα είμαι εγώ, αλλά εσείς θα είστε τα παιχνίδια μου. Γράμματες, επιτέλους τις επαναστάσεις. Μιλάμε μόνο για προσωπικές αντιστάσεις. Δεν είμαι δεδομένος πολίτης κανενός. Καθενός δεν σε φοβάμαι κι αυτό είναι γεγονός. Είμαι μονάδα που δεν πίστευε ποτέ της, δεν σε πρότυπα. Σκέφτομαι, υπάρχω, έχω προσωπικότητα. Για το καλό σας να μείνετε τώρα άλλη πίσω. Έχω σταμένο πιστολή και δεν φοβάμαι να ρίξω. Έχει αλλάξει από καιρό το ξένη στο παιχνίδι. Γιατί για Θάνος μεταμορφώθηκα σαν φίλη. Τώρα για το καλό μου, ναι, και για το δικό σας έχω την κάνει κολλημένη. Στο πρωταθό σας κι όπως είπε και ο παλιός φίλε, αν το θυμάσαι δεν με σέβεσαι, τότε θα με φοβάσαι. Αυτός είναι ο Κυλαπή, δηλαδή ο Παύλος Φίσας. Ακούτε κύριε Καραμαλάκη, αυτός είναι ο Παύλος Φίσας που πειράζει το «Για το καλό μου» του Γιάννη Μιλιώκα. Αυτός είναι ο Παύλος Φίσας, 96 μέρες χωρίς τον παπά και χωρίς τον λαγό, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας. 96 μέρες, κύριε επιτυχημένε αρχηγέ της αστυνομίας. Παιδιά, αν έχετε παρατηρήσει τι γλύψιμο πέφτει στα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης για τον αρχηγό της αστυνομίας στον Κρητικό, τι να σας πω, δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω αν σε άλλες καταστάσεις έχουμε, λέει, και 27 χρόνια. 27 χρόνια περάσανε για να είναι κριτικός ο αρχηγός της αστυνομίας, και τώρα που είναι κριτικός το χαιρόμαστε εμείς, να ξέρετε. Και να τα γλυψηματικά άρθρα, όχι τώρα να μην, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, να μην θίξω υπολήψεις, να μην αυτό, αλλά κάντε κι εσείς λίγο έρευνα, ψάξτε και λίγο κι εσείς. Και να ο Ντόμπρος ο Μιχάλης που είναι καλός με τους συναδέλφους του, και να ο επιτυχημένος που ξεκίνησε από ένα αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρωνα εκεί λίγο έξω από το Ηράκλειο και έφτασε μέχρι την κορυφή της αστυνομίας, και μπράβο του. Και να το ένα και να το άλλο, και να ο Μιχάλης μας και να το αυτό. Εντωμεταξύ, στο επιτυχημένος όλα τα άλλα ισχύουν. Προφανώς ο άνθρωπος έχει μια καριέρα αστυνομική, ξεκίνησε από χαμηλά όπως όλοι ξεκινούν από χαμηλά και πάνε πιο ψηλά. Σε εκείνο το επιτυχημένος, σε εκείνο το επιτυχημένος λίγο χρειάζεται μια... Είναι ο αρχηγός της αστυνομίας που μετά τη Χούντα ξαναέφερε απαγορεύσεις συναθρήσεων χωρίς την έγκριση της Βουλής, κατά στρατήγηση του άρθρου 11 του Συντάγματος, ξεκάθαρα πράγματα, και όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές προς το παρόν, η τρίτη ήταν μόλις προχθές. Είναι ο αρχηγός της αστυνομίας που του έχουν φύγει μέσα από τα χέρια οι χρυσαυγίτες που υποτίθεται ότι τους είχαμε και καλά φυλαγμένους. Είναι ο αρχηγός της αστυνομίας που έχει εξαγγείλει ο Χρυσοχοΐδης για λογαριασμό του ότι τον άλλο Μάιο, στις άλλες 5 Μαΐου, θα έχουμε πιάσει τους υπεύθυνους για τη Μαρφίν. Θυμάστε, η Μαρφίν είναι το τοτέμ του νεοφιλελευθερισμού απέναντι στην κοινωνία που κατέβηκε στους δρόμους για τα μνημόνια. Και επειδή όσα έγιναν τότε και ο άδικος θάνατος των ανθρώπων αυτών δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, δεν έχει ακόμα, δεν έχει ακόμα εξιχνιαστεί, αυτή είναι η σωστή λέξη, από το ποιοι ήταν, για το ποιοι ήταν η φυσική αυτουργή, φταίει όλος ο κόσμος που κατέβηκε και κάποιοι πήγαν ανόητοι και ρίξανε τις Μολότοφ μέσα στη Μαρφίν. Αλλά έχει υποσχεθεί και ο ένας Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης και ο άλλος Μιχάλης εμέσως, ο αρχηγός της αστυνομίας, αφού το είπε ο προϊστάμενός του, ότι τον άλλο Μάιο πλησιάζει, ζυγώνει, 5 Μαΐου, θα τους έχουν πιάσει, θα τους έχουν βρει αυτούς που έκαναν το έγκλημα. Έγκλημα είναι, ναι, στη Μαρφίν. Για να δω. Γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες κακές γλώσσες, δεν τις ημερίζομαι, που πω πω, αυτού φτουφτού, πιπέρι, πώς το λένε, αυτού κακά, που λένε ότι άμα δεν τους βρεις, ίσως και να σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά ήταν κάτι καλόπαιδα από την αστυνομία που συμμετέχουν με άλλο ρόλο στις διαδηλώσεις. Βεβαίως αυτά τα τόλμησε να τα πει μια βουλευτήνα του Μέρα 25 και της ήραν την βουλευτική ασυλία, επειδή η Αστυνομική Ένωση της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, της έκανε μήνυση επειδή λέτε τι είπατε εμάς ότι είμαστε, μπλεκόμαστε μέσα στους μπαχαλάκηδες και κάνουμε επεισόδια, και την πάνε κατηγορούμενη, τη βουλευτίνα. Οπότε εγώ λέω ξεκάθαρα και σαφώς και απερίφραστα, δεν συμμερίζομαι τέτοιες απόψεις, μην έχεις και μπλεξίματα τώρα, δεν κάνει, κρίμα. Τι θέλετε κι εσείς τώρα, μην μου τραβάτε τη γλώσσα. Άλλοι είναι ρε παιδί μου, δεν είναι ασφαλίτες. Είναι άλλοι. Άλλοι. Μπορεί να είναι από εκείνους τους Αριανούς που είδε ο Μητσοτάκης να κατεβαίνουν, λέει, στον Ημιτό. Θυμάστε που έλεγε. Μπορεί να είναι τέτοιοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πρέπει να τα ξέρω όλα. Κι εγώ, πείτε κι εσείς τίποτα. Για να κλείσω το θέμα λίγο καραμαλάκης αστυνομία, απαγορεύσεις, απαγορεύσεις συναθρήσεων κλπ, που είναι η απαγόρευση που προκαλεί, προσέξτε το, θα το δούμε ξανά, είναι ρε παιδί μου σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία πια. Δηλαδή αύριο, Πέμπτη, είχαν έτσι κι αλλιώς προγραμματιστεί διαδηλώσεις για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, διαδηλώσεις από φοιτητικούς συλλόγους, από ενώσεις γονέων, από μαθητικές συλλογικότητες, από την ΟΛΜΕ, από την Διδασκαλική Ομοσπονδία, από την ΑΔΕΔΗ, από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Όλοι αυτοί είχαν ανακοινώσει ότι θα βρεθούν στο κέντρο της πόλης για να διαδηλώσουν τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας για την υπόθεση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και γενικότερα για τον αυταρχισμό που ζούμε με αφορμή και με πάρα πολύ καλή δικαιολογία τον κορονοϊό. Λοιπόν, τώρα που έχεις την απαγόρευση, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός, προφανώς. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, βάζεις το απαγορεύεται ακριβώς για να γίνει χαμός. Αυτό προσπαθώ να πω σε όλη την εκπομπή και εδώ και αρκετούς μήνες, πρέπει να σας πω. Από τον Νοέμβριο ακόμα, από την μέρα που ανακοίνωσε ο Χρυσοχοίδης, πριν καν πουν τα κόμματα αν θα κάνουμε κανονική πορεία ή αν θα κάνουμε με αντιπροσωπείες ή αν θα κάνουμε με μέτρα ή αν θα κάνουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει, συμβολικό, αφού φέτος έχουμε την πανδημία και ναι, δεν θα μπορούσαν να είναι χιλιάδες άνθρωποι, ορδές, να πηγαίνουν προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Πριν προλάβει κανείς από αυτούς να πει τι μέτρα θα πάρουμε, βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε απαγορεύεται η πορεία. Και έγινε μετά τις... Να πω, αυτήνεις, καταλάβατε. need some sweet loving anyway. It's a hot night, driving down Highway 60 with my baby in the passenger seat. I roll down the window and I lean my head back and I put my foot to the floor. We're going faster and she's saying, slow down. We're going faster and she's saying, slow down. We're going faster and she's saying, slow down. We're going faster and she's saying, slow down. And I said, no. And she's saying, slow down. And I said, no. And she's saying, slow down. And I said, no. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, έχω να σας πω μια κουβέντα. Κρατήστε την ως προαναγγελία για το θέμα Ντουμπάι. Ναι. Και μόνο η αναφορά της λέξης χτυπάει μερικά καμπανάκια, όπως ξέρετε. Η αναφορά της πόλης της συγκεκριμένης. Λοιπόν, το Ντουμπάι ήρθε ξανά στην επικαιρότητα με τα Χριστούγεννα και τον Τζιτσιπά και τον Κωστόπουλο και όλη την άλλη αφανκατέ που ξεβλάχευε εκεί. Ήρθε ξανά στην επικαιρότητα και πρέπει να σας πω ότι έχω παίξει έναν ρόλο και προσωπικά γι' αυτό, για να έρθει στην επικαιρότητα, γιατί στην δήλωση του διοικητή του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού στο Ηράκλειο ότι έχουμε δύο κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας, έβαλε και μία φράση, δεν ξέρω αν του ξέφυγε τι έγινε, αλλά έβαλε και μία φράση ότι έχουν σχέση με ένα πρόσωπο οικογενειακό τους που είχε έρθει από το Ντουμπάι και τους κόλλησε με το μεταλλαγμένο στέλεχος. Και μόλις ακούσει το Ντουμπάι, και εγώ, οφείλω να το ομολογήσω, αμέσως χτυπήσανε καμπανάκια, λογικό δεν ήτανε, για την υπόθεση του ξεβλαχέματος, για να το λέω έτσι με κωδικές ονομασίες. Eso yo encontré, el amor que me brindó, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Λοιπόν, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Ή τουλάχιστον υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Ας μην πάρω απόφαση, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Θέλω να σας δώσω μόνο δύο στοιχεία για το ποια άλλη διάσταση μπορεί να έχει η υπόθεση Ντουμπάι. Λοιπόν, στο Ντουμπάι δεν πάνε μόνο για ξεβλάχημα. Στο Ντουμπάι μεταφέρονται, κινούνται Έλληνες εργαζόμενοι αεροπορικών εταιριών. Από εκεί είναι η είσοδος των μεταλλαγμένων κρουσμάτων, αν μπορώ να τα πω έτσι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την μία περίπτωση αυτή που ξέρουμε και τη διασπορά του στο Ηράκλειο, που σας είπα από την αρχή, το Ηράκλειο έχει πρόβλημα και σε λίγο καιρό μάλλον θα είναι ξανά σε lockdown. Στο Ντουμπάι λοιπόν κινούνται και Έλληνες εργαζόμενοι αεροπορικών εταιριών, μικρών αεροπορικών εταιριών, οι οποίοι αναλαμβάνουν όχι να πάνε τον Πέτρο Κωστόπουλο να διασκεδάσει, αναλαμβάνουν επιπληρωμή βεβαίως οι εταιρείες, να μεταφέρουν εργαζόμενους από το Ντουμπάι, γιατί στο Ντουμπάι δεν υπάρχουν μόνο οι Σεΐχηδες και τα Νάμος Ντουμπάι και οι πύργοι αυτοί εκεί, οι περίεργοι και τα νησιά μες στη θάλασσα, τα τεχνητά. Υπάρχει και πολύ φτώχεια πίσω από, από το τείχος των ουρανοξυστών, κάτω, στα χαμηλά. Αυτή η φτώχεια λοιπόν ταξιδεύει για να βρει δουλειές αλλού και είναι εργατικό δυναμικό, το οποίο όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, όπως το βλέπετε ας πούμε στις γειτονιές σας που λες να εκεί στην τάδε περιοχή μαζεύονται, περνάει ο άλλος με το αγροτικό και τους παίρνει για τις ελιές και τους δίνει ένα εικοσάρικο τη μέρα. Κάπως έτσι δουλεύει το πράγμα, σε πιο μεγάλη κλίμακα, με το αεροπλάνο να γεμίζει από ανθρώπους που μπαίνουν χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, γιατί πάνε για δουλειά, γιατί κανένας δεν νοιάζεται για αυτούς, που μπαίνουν σε μια χώρα που δεν έχει έτσι κι αλλιώς αυστηρούς κανόνες, ή τουλάχιστον δεν είχε μέχρι πρόσφατα αυστηρούς κανόνες για τον κορονοϊό, και αφού δεν είχε για τον Πέτρο Κωστόπουλο και τη Σιλία Κρυθαριώτη και τους υπόλοιπους, προφανώς δεν έχει ούτε για το εργατικό δυναμικό που σιγά μωρέ ας πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο, και που μέσα στο αεροπλάνο είναι και οι Έλληνες εργαζόμενοι των αεροπορικών εταιριών, οι οποίοι όλοι παιδιά, σχεδόν όλοι, είναι με κορονοϊό και μάλιστα με το μεταλλαγμένο στέλεχος. Βαριές κουβέντες θα μου πεις, πρέπει να τα αποδείξεις αυτά που λες. Ναι, πρέπει. Κρατήστε τα μέχρι εδώ, ούτε για ονόματα εταιρείας θα σας πω, ούτε για ονόματα φυσικά εργαζομένων, αλλά το πράγμα έχει και άλλη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Και από αυτούς τους εργαζόμενους είναι τα κρούσματα που ήρθαν εισερχόμενα και τα βαφτίσαμε, τα είπαμε μέσω Ντουμπάι, γιατί είναι μέσω Ντουμπάι, αλλά είναι άλλο Ντουμπάι το ένα, άλλο Ντουμπάι το άλλο. Κρατήστε το λοιπόν μέχρι εδώ. Η πρώτη εντύπωση όταν ακούσαμε όλοι το περί του Ντουμπάι ήταν ότι ήταν κάποιος από αυτούς που πήγε, διασκέδασε και μετά γύρισε και κόλλησε κάποιους άλλους κλπ. Δεν ήταν έτσι το πράγμα. Μιλάμε για εργαζόμενο, προσωπικό εταιρείας, το οποίο βρέθηκε σε μία κατάσταση τέτοια, χωρίς καμία λήψη μέτρου, χωρίς κανένα είδος προφύλαξης της στοιχειώδους και με τεράστιες ευθύνες και για την εταιρεία και για όποιον, εν πάση περιπτώσει, καλείται να ελέγξει το πώς λειτουργούν οι εταιρείες αυτές. Υπόσχομαι προσεχώς να υπάρχει πιο αναλυτικό ρεπορτάζ γι' αυτό. Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν Wolfgang, όχι καλέ τον Σόιμπλε, άλλο Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart. Σαν σήμερα, το μακρινό 1756, στις 27 Ιανουαρίου, γεννιόταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, στην Αυστρία βεβαίως, στην Βιέννη, και εδώ μια λίγο πειραγμένη εκδοχή των εξαιρετικών συνθέσεων του. Εδώ που πειράζουν τον Μότσαρντ είναι η υπερσιβηρική ορχήστρα, τα Trans-Siberian Orchestra, από, όχι δεν είναι από τη Σιβηρία, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1996 σχηματίστηκαν και έπαιξαν με τις κιθάρες τους, έπαιξαν και μουσικές, αλλά έπαιξαν και με τις μουσικές. Να είστε καλά, να προσέχετε, ιδιαιτέρως να προσέχετε, τα πράγματα, ξαναλέω, είναι δύσκολα. Να είμαστε εδώ όλοι, να τα κρίνουμε, να τα σχολιάζουμε και να παίρνουμε θέση. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά.